Det største skive på jorden, der pløjer bølgen blå. I syden og i norden, man ej det smager så. Og dette skib så stolte fik navnet Titanic, men storheden forvoldte, at skibet undergik. Fra England ud vi rejste med damp for fulde sejl, mod himlen højt det knejste fra havets glatte spejl. De havde passagerer fra Ingemann til Stor. De havde millionærer og smukkers folk ombord. Titanic med sin skare drog på Atlanten ud. De tænkte ej på fare, på fanden eller Gud. Men snoen stille sover, og andre spiller kort. De tænkte aldrig over, at skibet gik for fort. Da pludselig man hørte så frygtelig et brag, man farer op på dækket, er det munddomme dag. Der foran man sig skuer et red som bjergeris. Og ved man gruer, det bliver nok forlis. De scener som der følger, jeg beskrive kan. Helt overskyldt af bølger, i tegn i kragt og vand. Og alle sammen råber, de råber højt på Gud. Men kaptajn Smith, han råber, skyd båd i bølgen ud. At være millionære og eje kister fuld, mod død det ej garderer, hvad hjælper nu dit guld? Se Assos strand så vandre, hvad hjælper rigdom nu? Og nej, de måtte vandre i dødens bitre grus.